1998 року в приміщенні РХП на вулиці Петра Сагайдачного, 23. Вахтан Кіпіані знімає на відеокамеру, а Василь Овсієнко записує на диктофон автобіографічну розповідь Левка Ворохівського. Я народився 15 лютого, як мені сказала мама, в 43-му році під час війни. Батьки мої були в Німеччині. Коли я вже мав народитися, мати виїхала з Німеччини і поїхала в село Носів, тоді Бережанського, а тепер Підгаївського району Тернопільської області, де я і народився. Я народився, кривий, можна сказати так. І тому, коли приймали роди, акушерка сказала, щоб мати їхала, поверталася в Німеччину знову, бо тільки там мене можуть вилікувати під час війни. Коли поїхали в Німеччину, мене поклали в лікарню, я лежав в лікарні 14 місяців. Хотіли робити операцію, але батько не захотів. І я до 5 років був в гіпсі. Коли вже батьки в 45-му році повернулися з Німеччини, ми не мали свого дому, не мали. Жили, як кажуть, кумірно, на квартирі в Саранчуках Бережанського району. Батько мій працював столяром, і там працював столяром. Навіть американці пропонували, ми були в американській зоні, пропонували їхати туди на роботу. Він був такий висококласний спеціаліст, але він відмовився, тому що були агітатори, що давай приїжджай сюди. А коли приїхали сюди, я тут побачив, що тут робиться. Мати була, її запрошували весь час на весілля, дуже добре готувала і дуже гарно співала. Потім в 47-му році ми поселилися в селі Рибники, де я пішов в перший клас, 6 років. Я пам'ятаю, що сказала вчителька, нехай йде 6 років, бо він дуже великий, високий, потім будуть діти сміятися. Я пішов 6 років, я вчився, можна сказати, добре. Був такий, мене завжди старостою вибирали пізніше в школі. Потім ми приїхали, побудували в 53-му році хату, вже побудували в селі Потутор, станція Потутор. І я почав ходити зовсім ще село в школу. Такий переломний період у мене стався десь в 7-му класі, коли я прочитав «Мартін Іден, Жака Лондон». Я, коли цю книжку прочитав, вона просто перевернула моє життя. Я почав думати якось по-іншому, почав і критично ставитися. Я вважаю, що найбільшою таким недоліком, але цей час такий був у нас стан, що навіть батьки боялися своїм дітям розказувати, що відбувається насправді. Я захопився в школі, вчив історію і так. І коли вже батько побачив, що я задалеко зайшов, то він мені говорить, ти комуніст. І розказав, каже, ти ж знаєш, в нашому селі 40 трупів, каже, витягли з річки, там у нас така річка Золота Липа, де замордувало НКВД, замордувало в Бережанах, і вони плили рікою і тут поховали. Я батькові не повірив. Аж коли мені вчитель підказав, сказав вчитель мені зі школи, і давав мені книжки читати. Я тоді вже після закінчення 10 класів, я відмінно закінчив школу, я вже задумався, і я вже був, мені 16 років було взагалі, але я вже почав задумуватись над життям. І коли я пішов в школу, коли я поступив в інститут, я зразу в 59-му році поступив в інститут, правда, я тільки поступив в інститут, і мати померла. Я попав зовсім в чуже середовище для мене. Це люди, які закінчили техніку, це був технічний вуз. Можливо, я потім і зрозумів, що це, можливо, і не моє покликання. Але якось я так попав, я вагався, але вибрав будівельний. Може, і тато мені сказав, що треба туди йти. І вже, коли я був в цьому середовищі, в російськомовному, я весь час собі задавав питання. Коли ми так стоїмо, говоримо, і я також переходив на російську мову. Чому ж всі українці розмовляють? Я тоді, вже в 17 років, я дав собі слово, що на території України я буду розмовляти українською мовою. Я захопився поезією. Я бачив, що робиться навколо. Правда, я політикою не дуже займався і не слідкував за тим політичним життям. Але якось так доля склалася, що коли я вже закінчив інститут, спочатку я працював в Рівненській області 66-67 роки, а потім перейшов до Тернополя в Тернопільському проектному інституті, навіть керівником групи працював, навіть мені пропонувала начальником відділу капітального будівництва, 25 років мені. Але вже я зрозумів, що за мною слідкує КГБ. Моя діяльність, я вважаю, що я просто випадково, по мірках, навіть тодішніх мірках, попав в тюрму, тому що фактично, я писав вірші, антирадянські вірші, можна сказати, націоналістичні вірші. Також я не обмежувався тим, щоб, допустимо, на якихось вечірках не виступити і з критикою нинішнього ладу, як колгоспного, так і по національному питанню. Любив робити екскурсії в історію. Я захоплююся дуже історією. І в цей час нам попалась книжка «Інтернаціоналістична русифікація» Дзюби. Знайшлася група людей, яка почала переписувати. Ми переписали цю книжку і хотіли розпустити. І тоді десь якраз ми попалися. Тобто судили нас двох, був подільник в мене, Семенчук Михайло, і нам дали по 4 роки. Так, трошки, коли вас заарештували, ці обставини? Заарештували нас в 69-му році. Це була неділя, це було 2 лютого, 2 чи 3 лютого 69-го року. Мені було 26 років, це була неділя, я був у гуртожитку, жив у гуртожитку. Ми збиралися десь йти на якусь вечірку з одним своїм, можна сказати, товаришем чи другом. І от і приїжджають це, і кличуть мене в Чорну Волгу, щоб поговорити, такі здорові. І ззаду сіли двох таких здорових, посадили мене, привезли мене туди. І в неділю цілий ряд, всі сиділи, такі очі просто як звіри на мене дивилися, як клітку був загнаний. Це в КГБ. Це в КГБ. В неділю було так, в Тернополі. І всі, кожний тисне. Я тільки одне вирвав собі те, що для мене було. Що ми за тобою слідкували цілий рік. І ми знаємо, чим ти займався. Тобі радянська влада... Так, і я, коли мене вже відвели там в підвал, я сидів, я почав тут все аналізувати. І зачепився за це, що цілий рік слідкувати. Я на другий день приходжу, і вже коли на допит я говорю, слухайте, якщо КГБ слідкувало, якщо ви за мною слідкували цілий рік, то що ж ви мене не повідомили, що я не тим займаюся? То що КГБ тільки створено для цього, щоб сажати в тюрму? А хто тобі це казав? Я кажу, та що робити? Ніхто тобі цього не казав. Тобто, треба було посадити, і вони це і зробили. Був суд, я не розкаявся, а мій, як кажуть, подільник по справі, він чомусь розплакався, бо його жінка прийшла. Мені тяжко, бо я після нього виступав, мені вже тяжко було, я так в руки себе взяв. Його жінка вже вагітна була на третьому місці, і цілий зал плакав. І він не тримався, і також. Везли нас десь з місяць через ці етапи, через Київ, через Харків. А якого числа був суд, ви не пам'ятаєте? Суд там записано, я пам'ятаю. Це було вже в листопаді суд, десь в листопаді. Довго тримали нас, чи в жовтні, десь більше як 6 місяців тримали. Жовтень-листопад, десь так. 6 місяців тримали і потім ще трохи. Були свідки, десь було, я пам'ятаю, коло 100 свідків. І коли я, наприклад, хотів переглядати, дивитися, хто як сказав, то цей слідчий, перший слідчий мій був, це Лоха, не знаю, як його звати, Лоха. я пам'ятаю. Може, від слова Льоха, я не знаю. Але його відсторонили, і тоді почав займатися справою той самий слідчий, який вів Горбаля пізніше. Забув його прізвище. Ні. Ну, я згадаю, я забув прізвище просто. І він дуже такий, йому після цього дали, він став майже полковником, по-моєму. То він так рукою тільки стукне, має совість перед своїм батьком. Я кажу, я не відмовляюся з вами говорити, але якщо я не пам'ятаю, то що я буду говорити? Має совість, і найбільше це має совість перед своїм дипломом, який тобі дала радянська влада. Я вже затявся, я кажу, слухайте, я не відмовляюся з вами говорити, я з вами говорю, але якщо я не пам'ятаю, то що я буду говорити? Ну, йшлося про інших, хто був залучений, хто це. Ну, там нічого такого і не було, я кажу, що ось. Але тоді могли, наприклад, притягнути за що-небудь. Я не хотів брати на себе на якусь совість, щоб когось там примішувати. Ну і він пішов і матюком мене туди. Ну я кажу, можна йти до побачення. І вже перед дверима зупинися, будеш з нами нормально говорити. Ну я знав. Так, то такі перші, просто я їх виводив із себе, але потім воно війшло в русло якось. І коли я кажу, коли я передивився, то 25. Свідчили проти мене, 25 із моїх знайомих. То він вирвав мені із рук просто, щоб я не читав. Я кажу, але я ж мав право подивитися і підписати. Я кажу, я ж мушу знати, що тут написано і що я маю підписувати. Підписуй, просто заставляй мене сильно. Коли я вже був, ну, привезли нас, це Мордовська, Зубополянський район, поселок Озерний. 19. ЖХ 385-17-17-2 спочатку. Вони там були, там я познайомився із Леоніком, він сам йшов по справі Гасюка з Інти. Ми таких були дружніх відносинах. Там ми вже збиралися якісь такі свята, чи Шевченківські, чи які, то ми збиралися всі. Він сам написав історію про Пінщину, він сам з Пінщини. Це Берестейщина, вона зараз під цим, під Білорусією. Там я також познайомився із одеським цим правозахисником. Ну і дуже з багатьма, які були з УПА. Це такі, як Пришляк, Євген, які відсиділи 25 років. Федорук і Більський Олекса. Більський Олекса, його звільнили, то він десь на Волині потім. Семенчук Михайло, мій подільник, був зовсім в іншій зоні. Якийсь час мене там протримали і мене перекинули чомусь в третю зону. На тиждень. На третій зоні я познайомився з Береславським. Барашово. Це Барашово, так. З Береславським там робили запасні частини якісь до машин, до автомашин. А там, в цьому Озерному, тошили рукавиці. Спочатку я не міг пошити стільки норми дати. От. Але одного разу щось так це я дав зверх норми там. Треба було щось 70 рукавиць пошити, а я дав щось 100 з чимось, і вони мене, а після цього знову менше. І вони мене викликали і почали. І бачу, сидять всі ці, ну, з червоними пов'язками, і мене так зло взяло, і я як став, кажу, слухайте, кажу, кого ви судите? Ви, кажу, судили, за большеві були, кажу, за радянські влади, а лейтенант якийсь такий молодий був. І тепер, кажу, ви знову судите, кажу, я, кажу, по-моєму, в мене ж такої біографії немає. Кажу, скільки я можу, стільки і буде. І так вони просто пропонували мені піти прорабом працювати, але я відмовився, просто працював. Бо то, ну, я просто вважав якось, що це ніби мені дають якісь пільги по роботі, і ніби я хочуть мене купити чимось. Тобто я відмовився. Там я зустрів свого земляка в бібліотеці. Він в бібліотеці, я приходить, я кажу, ти мене не пізнаєш? А він головою колосма колись нас працював. Я кажу, ні, не пізнаю. Я кажу, та я знаю, у вас інше прізвище було. Каже, та це я. Він колись головою колгоспу був і помер там. Помер одного разу на... привезли, передали йому посилку, привезли на Великодні свято. В тому Барашеву, на третьому, то я познайомився із Косем Миколою. Він сидів 12 років. Ми також підтримували контакти навіть після цього. Кос Микола, так. З Береславським я також підтримував контакти. Він Дніпропетровську до сьогоднішнього дня. Ну, зараз я не підтримую. Я навіть одного разу приїхав у Дніпропетровськ зразу. Бо я як мене відправили 17 на 19, то я там вже познайомився з Сокульським і Горбалем Миколою. Там і Горбаль Микола привезли звідкись. Значить, ми там збиралися вже, у нас було ширше коло. І коли я звільнився, то я їздив у Дніпропетровськ, і так мене вразила ця атмосфера, ця русифікація, що я не міг, не стримався і написав вірша, і вислав його Береславському. Після цього Береславський казав, щоб я більше таких віршів не висилав по пошті. Каже, що слава Богу, що він дійшов. Якщо цікаво, то я можу прочитати, чи ні. Чи може це не входить? Це вже як я вийшов у 75-му році. І знову мандри. Враження і втома, слова красиві і тупе сприймання, що від інстинктів розкладання, хоча вважається, що цілком вдома гориш непідсвідомим соромом. Рвеш ілюзорну ниточку надії, сподіванку на внутрішні нелади, шукаєш, не знаходиш ради. Життя ж народжує якісь події, і нагально вимагає щось затіяти. Безсилі мрусі, родиться неспокій, і знову пошуки, і знову невдачі, лиш суперечності, що все не втрачене, звучать відлунням давні кроки, і долі виплакані маряться стоками. Моя історія, моє життя свідоме, забута матір, як німа молитва, не призволяще кинуті в битвах програшних, натомість сучасність і сприйманням переломаним. У цей час він також вже в 75-му році також був небезпечним віршем. Ну, але я ще хочу таких змалювати два епізоди. Перший епізод, коли пройшло 2 роки. Значить, це половина терміну. Це я був ще на 17-му. Нас викликали. Мене викликав майор Пономаренко. Майор КГБ Пономаренко, він сказав, що уповноважений Верховної Ради. І зразу, як я тільки прийшов, він говорить: ти попав під гарячу руку, можливо, тебе не треба було судити, напиши помилування і ми тебе звільнимо. Я кажу, слухайте, кажу, я був би дурень, якщо б я відмовився від звільнення, але я кажу, якщо КГБ таке добре, то нехай мене звільнить просто так. Чого я буду писати, що я винен, коли ви самі кажете, що я не винен? Ну, він зразу каже, не будь такий гоноровий, я кажу, ні. Ну, я взяв себе в руки, я кажу, ні. Я кажу, якщо я буду писати, то я напишу протест проти того, що зі мною зробили. І я пішов. Ну, там мені після цього говорили, що і з ним ніби розправилися, тому що фактично він, можливо, щось таке сказав, що їй не треба було казати. Але все, от всі ці діалоги, все це я виніс якраз в цьому протесті. Ну, відповідь прийшла. Я так зрозумів, що вона не дійшла до прокуратури СРСР в Москву, а прийшла відповідь, що вас судили обосновано. Ну, і ще був такий епізод, тобто ще 2 епізоди я змалюю, це було на 19-му. Ми на 19-му також збиралися, і одного разу треба було взяти участь у голодовці. Я взяв на 3 дні. Це, значить, не пускали на побачення матір одного єврея. Ну, ми так з євреями підтримували контакти. Говорю, що ми були, як би сказати, на одних позиціях таких, але ми підтримували. Я написав заяву, що я на 3 дні оголошую голодовку. Вони мені, оце вже я бачу, Дяк Михайло був, може знаєте, Дяк Михайло, Яцишин Михайло, то я ще отакі талони з поштового переводу. Ягман, Азерніков, Горбальніков. Ну, я дуже любив книжки і переплачував книжки тоді ще з Ленінграду і такі. То вони мені, вони прислали гроші, щоб звідти, бо мені ніхто не присилав. Щоб мені прислали гроші. Ну і ще такий епізод був, що коли одного разу всі пішли на роботу, я залишився в бараку, то той наглядач, ну черговий, чи як він там називається, і воно такий був з чорною бородою, почав заглядати по всіх тумбочках і я йому дав зауваження таке, то він почав до мене мотюками все. Ну, я був молодий, підійшов до нього, я кажу, повтори ще раз, що ти сказав? І він знову. Я тоді його так, ну, легко вдарив, сиди туди. То він вибіг, почав кричати, що він мене хотів убити, він мене хотів убити, бандеровець і так далі. Це Днівальний, це не наглядач. Ну, Днівальний, так. Так, я кажу, чергові, чергові. Я вже сів так, я любив переписувати, бо ми переписували завжди, щоб передавали через такі скрутки робили на папері. Я сів собі не раз і приходили, наглядачі приходили навіть, і так дивляться, що я роблю, а я таких різких рухів вже не робив, а просто собі пишу, зразу раз під карточку закину, ну, вірші переписую, часом якісь такі скарги, протести, це все переписував, мені все це передавали через зону. І мені тоді, коли він розкричався, побіг до коменданта, і прийшов комендант, прийшло двох наглядачів, мене взяли під руку на 15 суток, мені тоді 15 днів дав. То я там, коли я сидів, то я також написав, вірша написав. Я написав там, взагалі-то я там два вірші написав, таких, ну, я не знаю, навіть, так. Так, штрафному ізолятору, так. А до кінця лишилось ще 13 днів. Минає час, в якій жорстоким стримі, мов проковтнув життя незнаний вимір з павільним змахом диких-диких слів. Я без гризот, приречений заграти на покару хвилинний гнів, безтямним перегаром шибився без сили внутрішніх шизо. Холодна ніч і безконечна мить, і сон уривками чіпляється за тіні, невкрите тіло в ритмі божевільнім, на голих нарах корчиться тремтить, на грані відчаю, світанки на дворі, на стінах замикають відпочинок, кінчаючи на доспані години, я вдень шукав химерних вечорів. А здалини, в квадратиках вікна, я волю смакував з нащербленої чаші, в бетонних мурах, в випарах параші, завжди мені являлася вона. На хлібі і воді світ хмурився темнів, думки голодні плутались у римах, і упертий спокій ледве-ледве блимав у відчайдушності мордовських днів. Ну і ще там, ну, я думаю, що ви знаєте, що там шизота давали через один день їсти, там стояла параша, пеньок, один пеньок і другий пеньок. Такі нари були, нари відкривали, в 6-й годині закривали, в 10-й годині відкривали і в 6-й закривали. Знімали все, так що, ну, все був жовтень. Можна сказати, що від голоду я терпів, бо мені хотілося їсти. Але найбільше терпів від холоду, бо дуже вікно було розбите, то я вночі пробуджувався, ну, невкритий був такий, і витискався від підлоги часом до того, поки не падав. Загрівся і знов так. Так, може, до 20 разів пробуджувався. Ледве витримав. Навіть коли вже той комендант, я написав, правда, протест прокурору. Я мав на увазі не те, що я знав, що я порушив режим, бо це вже було порушення режиму, але я написав протест в розумінні, тому що ні не помірили температури, ні тиску не помірили, нічого. Наприклад, а може б я був хворий, і коли прийшов цей прокурор, по всіх віконечках зайшов, а мене пішов. Я тоді крикнув, кажу, гражданин прокурор. І він заходить, каже, так, я отримав від вас протест, заяву. каже, але якщо б ви навіть були праві, то коменданти мають право, ну я кажу, ну тоді з вами нема що говорити вже. Зараз. Значить, фактично, для чого то прокурора там? Ну, в цей час я думав, ну так би сказати, що трохи якась така була. Я знав, що в 72-му році було таке дуже широке коло людей з інтелігентних кіл, інтелігенції осуджено. І мені шкода було, що мені вже треба було виходити в якійсь мірі, бо я хотів, я вже просто набрав якогось такого смаку. Ну, життя так доля склалася, що переламало. Я кажу, що я не дуже то і так вникав в цю політику, і не дуже захоплювався. Але життя переламало так і так склалася доля, що я вже просто хочу, не хочу, хочеш, не хочеш, а вже якось вже виходячи із свого характеру, я вже почав тим цікавитися і захоплюватися. І тому, коли вже Миколу забрали, Микола поїхав перший туди на Урал. Це був етап на Урал, я з ними попрощався, мене не взяли, бо я вже мав звільнюватися. То я кажу, що я хотів ознайомитися з тою хвилею, бо фактично Тернопіль – це ж, можна сказати, якісь міри провінція. І я випадково попав туди, але все це, що відбувалося зі мною, це характеризує цю добу, це характеризує ту репресивну машину, яка в цей час була, і що вона робила з людьми, наприклад, не рахувалася з людиною і так далі. Ну, але я так, якщо дивитися назад, так ретроспективно, то все ж таки я вважаю, що це була велика наука і велика школа, що ми як закінчили академії якісь. Після цього, як я звільнився, я влаштуватися на роботу 7 чи 8 місяців не міг ніде. Ніде, сюди, куди я приходив, хоч я мав технічну освіту. І цих зошитів, які я там писав, в мене 32 було конспекти, мені не видали. Аж потім я в прокуратуру звернувся, то мені пристали. Я так побачив, що навіть ніхто її не перевіряв. Я просто, незважаючи на те, що я мав, я говорю, що я був так освічений, мав технічну освіту, але кожен директор, куди я не приходив, якийсь проєктну організацію чи інститут, то говорив один на один, каже, я би тебе прийняв, але ти розумієш, мені до пенсії залишилося стільки-то, стільки-то. І нарешті я попав в організацію. «Укрсільгостепроект» – це інститут філія Київського інституту проєктно. Ну, я так зрозумів, що я попав там, де КГБ для мене підготовив вже місце, вже був директор, вже мене там. І тому все життя моє було, можливо, навіть і там, де я був в Тернополі на цій роботі, що, можливо, навіть гірше було, ніж в тому таборі, тому що в таборі було оточення якісь свої, а тут зовсім інше оточення. І спочатку мене ніби як підтримували, але потім почали мене боятися вже всі, навіть і на роботі. Мене, ну, час від часу КГБ мене викликало. Одного разу, коли я все-таки хотів передати за кордон оцей свій протест, який я написав, я його переніс через зону. Ну, я вважаю, що він замість того, щоб попав, як мені обіцяли, в Канаду чи де там, то він попав в КГБ. Бо мене зразу через місяць викликали, і там такий був Петросян, який був керівником того ідеологічного відділу. То він десь, ну, цілий день одне тільки питання, де я подів цей. Я так зрозумів зразу, що він це людина, яку я передав, не хочу зараз говорити, хто, що він це показав КГБ. Хоч це такого, там нічого не було, Я кажу, що з мухи робили слона тоді. Я жив в гуртожитках, не мав ніякого житла, то з одного гуртожитку переходив до другого. Весь час завдання КГБ було весь час зламати психологічно, щоб я написав розкаяння, щоб я виступив публічно. І одного разу таке було прямо, коли я поїхав другий раз в Дніпропетровськ, щоб допомогти цьому Сокульському. Я якісь гроші мав там, хотів допомогти, і до Переславського зайшов. І по дорозі написав листа, кинув Хмельницьку без це. І вони десь цілий місяць не могли зрозуміти, хто там написав. Аж тоді, коли мене викликали, і зразу один сидить так напроти мене, а тут сидить цей підполковник, і каже до мене: «О, ти би міг бути тут у нас. Ти нас так обвів, каже, ти б міг бути нас оперуповноваженим». І зразу тоді: «Пиши». Я кажу: «Я не зобов'язаний». Той зразу до цього. Я кажу: «Викликайте прокурора». Я кажу: «Викликайте». І так дійшло до того, що зробили, що викликали в організацію якогось відставці підполковника КГБ, і він прочитав лекцію. Всі такі були перелякані. Тобто з мене зробили там щось, радянська влада дала, а він виступає щось. Ну, я наприкінці задав йому питання: «То що ви маєте мене, за кого ви мене маєте?» Ну, але він не сподівався, що я йому таке запитання. І каже: «Ви спитаєте тих, значить, КГБ, спросіть етих». Тобто він майже назвав мене як бандитом, назвав перед всіма. Тобто я кажу, що таке цькування, ну я не буду говорити, що там якесь таке тероризування, на кожному кроці все. І коли я відмовився, наприклад, ходити на суботники, на політзаняття, навіть на покладення якихось вінків там, ну був такий один момент, просто він анекдотичний. Одного разу йшли на покладення вінків, мали йти на покладення вінків воїна радянської армії. Ну, я не пішов, а виявляється, що всі не пішли. І була перерва, всіх викликали туди до директора, але я не пішов, і так думаю: ну невже я не можу йому щось таке відповісти, щоб його загнати в кут. І я придумав таку фразу. Я вже собі спокійно заходжу, всі приходять і вже кричать там директор, цей головний інженер, секретар партизанізації також був. Щодо директора. Я прийшов, вони вже там всі сіли, все начальство. Ну і мене, вони всі мовчать, правда, він до мене каже: «Чому ви не прийшли на збори, коли всі прийшли?» А я вже, я кажу: «Тому що в мене, я не прийшов тому, що в мене було подразнення шлунка». А він так спочатку це каже: «Ви мені, каже, такі казки розказуєте, як я своїй учительці в першому класі». Я кажу: «Йосиф Васильович, кажу, я не знаю, що ви своїй учительці там розказували, але якщо, кажу, ви не вірите, то давайте на експертизу». Він це його вже вивело із себе. І він почав на мене кричати, каже: «Ви, каже, ви не ходите на політформації, ви не ходите на суботники, ви не ходите на покладення вінків». Кажу: «Так, я не ходжу. Але якщо подивитися, хто більше задає шкоди радянській владі, це те, чи це, що я не ходжу, чи те, що ви силою людей заставляєте». Ну це вже було кінець. Він запінився, позеленів, почав на мене кричати: «Геть, геть з моїх очей, щоб твого духу тут не було». А я перед тим я трохи хвилювався, то тоді вже заспокоївся. Я кажу: «Слухайте, як це зрозуміти? Це що, приватна організація?» Кажу: «Мені і тут добре. Нам такі спеціалісти не треба». Я кажу: «Яких вам треба? Щоб були в комплексі». Я кажу: «Доносчиків вам треба». От, я такий малюнок, просто такий епізод змалював, щоб показати, яка була там просто напружена. І мене вже просто, коли мене спочатку підтримували, бо бачили, що, але коли їх почали залякувати, що надуть там 13-ї зарплати, що дехто на квартиру стояв, що дехто пропускав, що можуть, то вже мене так обходили. І останній раз мене викликали в 83-му році, в КГБ це було останній раз мене викликали. Я робив один проєкт, також мене просто заставляли, щоб я написав, я відмовився. Ходили за мною по вулиці. От. Я дякую Богу, що якось так сталося, що я вистояв. І вже в 88-му році, коли я слідкував, я дуже любив, весь час слухав «Свободу» і російську, і українську, і «Голос Америки», і весь час от тим тільки жив. І розповсюджували ту інформацію, чи ні? Я не розповсюджував її. Ну, я розповсюджував її усно, тобто я не мав таких можливостей, щоб її друкувати. Я, звичайно, сперечався, доводив, але в мене навіть в кімнаті виявляється, що зі мною в кімнаті нас двох жило, то був доносчик, і він такий був не дуже то розвинутий. Я спочатку навіть і не звертав увагу, що він 10 класів не закінчив, а потім виявляється, що йому дали атестат, дали йому квартиру, дали йому майстра. І одного разу, коли щось не спрацювало, коли мене знову викликали туди, я вертаюся назад, дивлюся, він стоїть. І він так стоїть, їх там трьох. І він туди голову. І вже немає. Хоч би в землю провалитися, бачу зі мною. В кімнаті живе, тобто слідкували за мною весь час. Ну, я зустрічався з Горбалем Миколою, коли він звернувся. Я приїжджав сюди до Києва. До мене приходили, коли утворювалася, коли була гельсінська група створювалася, до мене хтось приїжджав. Додому мене тяжко було знайти. Тобто я не мав ніяких контактів. Після цього звільнення то я відвідував, можна сказати, багатьох. Але я зрозумів, що люди перелякані настільки, що ну, одне те, що, можливо, слідкують, а друге я почав відчувати, бо я якось дуже сильно відчував, щоб мене часом не зрозуміли, що я якісь хочу слідкувати за ним. Тобто, я спочатку я приїхав до Бедрила Степана, до нього додому, теж в Львівській області, то мама була дуже перелякана, страшенно, і просила мене, щоб я більше не приїжджав, щоб я залишив Степана в спокої. Потім я приїхав до Леонюка. Я йому книжку віддав. Це була книжка «Історія слов'янських літератур» Пипін і Спасович. Він мені колись дав, я йому кажу, що я її колись тобі віддам, як я звільнюся, я привезу. Ну, то вони також були. Він, по-моєму, одружився із сестрою цього. Стасюк перший, як я призначив, той, що з Антіби. І після цього я, правда, мене перед тим, як я звільнився, мене поздоровила Олена Антонів. І запрошувала, щоб я відвідав її. Я приїхав, я багато разів був там, і вона, то якраз через Олену Антонів я познайомився з Михайлом Гориним, бо я так з Михайлом Гориним був, і познайомився з багатьма іншими. Але це також таке якесь було, ну, якесь таке напружене, я не міг того, тобто я по-своєму відчував, можливо, суб'єктивно, але я відчував так, що з одної сторони вони під наглядом весь час, а з другої сторони, коли я отак приїжджаю, коли без всякої цілі, просто так поцікавитись, то воно може і ще виглядати, якщо люди щось роблять, допустимо, то воно може виглядати таке, ніби я, ну, часом я таке відчував, щось таке. Тому якихось таких серйозних, ну, після цього, після звільнення, якогось такого серйозного заняття, щоб, допустимо, вступити в гельсінську спілку, якихось зв'язків в мене не було. Тільки я приїхав тоді до Горбаля Миколи, він казав, каже, що я, по-моєму, він одружувався і вже залишив Тернопільську область, вже переселявся до Києва. Ну, в 88-му році якось дуже тяжко було. Навіть були такі моменти, коли я до якоїсь майже такої депресії доходив. оточення, я вже не міг позбутися свого внутрішнього я, я вже не міг бути іншим, я був таким, яким я є. І тому часом бували такі, ну, деколи бували такі суперечки, такі дискусії, що просто я думав, що після цього підуть і заявлять КГБ. Тому що я був на рівні такому тої інформації, ну майже на такому самому рівні позиції моя така сама була, як і тепер. А люди в цей час, ну, я не міг зрозуміти, чому, от і здавалося б, а тепер вже всі помінялися. Що їх тримало? Чи тримало їх це, наприклад, чи посада, чи те, що вони там, чи вони не розуміли, чи замало було аргументів, чи вони вважали, що ця преса така, що вірили ті преси брехливі, яка була. Тобто обґрунтування того, що відбувається тим, що я, наприклад, чую ту інформацію по свободі, це для них не було обґрунтування, і тому мені прийшлося вишукувати, хто знає, що. От. І всі ці книжки, ну все це були люди, інтелігенція, яка я бачив, що це наші, майже люди наші. Але переконати їх дуже тяжко було. От. І... Але були такі, що розуміли, звичайно, що є, були, я кажу, що люди, яким і не треба було говорити, вони ж такі самі були, як і я. І коли в 88-му році до мене звернувся Чорновіл, В'ячеслав і Михайло Горень про те, щоб я створив українську гельсінську спілку в Тернополі, то я погодився і почав створювати з нуля. З нуля. І також, коли я спочатку собі виробив таку концепцію, думаю, то 88 рік ще був, ще не було того переломного періоду. Думаю, спочатку я піду до тих колишніх в'язнів, там Герета і інші, я вже мав список, то коли я до них йшов, то їхні дружини мене просто виганяли, щоб я більше сюди не приходив і все. Люди були залякані, само собою. Потім, я все-таки із-за своєї такої, можна сказати, принциповості, впертості, все-таки знайшов людей. Але я пам'ятаю один такий епізод, коли ми поїхали в Теребовлянський район. Мене туди завезли. І я хотів створити вже таку гельсінську спілку в Тереболі. Він казав, що він воював колись в УПА. Він був старостою Струсівської капели бандуристів. Розказував, сам художник і так далі, і так далі. Я мовчав, все це слухав, але при кінці, коли я сказав, що може ви тут створити українську гельсінську спілку, це 88 році, то він зразу, я бачу, що перелякався. Ну, може, не так злякався, але він, напевно, знав, що це за система, що це за режим. Але потім, десь через кілька днів, він зателефонував, щоб я сюди навіть не приїжджав і так далі. Ну, я зрозумів, що КГБ слідкувало за нами. І 14 січня ми вирішили зробити установчі збори. 14 січня 89 року і проголосити Тернопільську організацію Української гельсінської спілки. Нас тоді розігнало КГБ переодіти в міліцію. І тоді я вирішив, що я зроблю так, що ніхто не буде знати, тільки я і Михайло Горень. Я тільки Михайло Горені сказав, щоб він приїхав. Такий-то день. А в мене збиралися завжди на квартири, ми збиралися, по-моєму, в середу. Приїжджали до мене і ми на квартири. Ну, просто зібралися, тому що мали зібратися. І от тоді ми провели установчі збори в мене на квартирі 26 січня. До цього часу, звичайно, що весь час приходили, я вже навіть не пам'ятаю скільки, бо це було дуже багато. Без всяких. Це приходили, забирали мене в авто, везли в прокуратуру і там вели допит.